بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى kumtakia salama salam mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kama nilivyotangaziwa ya kwamba kutakuwa na semina, na semina imeshaanza tokea jana katika mji wetu au mji wa Mwanza, katika sehemu ya Buhongwa. Buhongwa Islamic. Kwa ibada kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, vile vile tunawashukuru wale ambao wenye kusimamia jambo hili la kheri, jambo adhima, kwa ajili kufundishana na kuelimishana mambo yetu ya dini ya Kiislamu. Na hilo ndi jambo ambalo lenye kuhimajiwa, jambo lenye kusifiwa, kwa sababu Uislamu kampeni yake ni kutoa taaluma na kufuta ujinga katika jamii ya Uislamu. Na leo kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba niko mimi ndugu yenu katika imani, Abu Ahmad Muhammad bin Mafuta bin Qasim, nimesimama mbele yenu sio kwamba na elimu nyingi sana kuliko nyinyi, isipokuwa hizo zote ni katika fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala, yutihi man yasha. Na mbele yetu tutakuwa na kitabu usulu sita, bisittati usuli au usulu sita, al-usulu sita cha Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman التميمي المولود سنة 1115 لمدينة العيينة، المتوفى 1206. تشريش كتاب محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي أنبايا مزاري ومواكر الفموجة na 115 hijiria katika mji wa Uyaina karibu na mji wa Riyadh nchini Saudi Arabia, na amefariki mwaka 1206 katika mji wa Dar'iya akiwa na miaka 90. Kitabu hiki Sittat Usul, misingi sita, ametaja misingi hiyo sita sio njia ya hasa, kwamba misingi ni hiyo sita tu peke yake, iko zaidi ya sita, lakini ametaja kuangalia ule umuhimu wake, akataja mambo ambayo ni muhimu ikaitwa usuli sita. Na pia vile vile sio kwa Muhammad bin Abdul Wahhab ameandika kitabu kinaitwa usuli sita, isipokuwa imechukuliwa baadhi ya maneno kwenye vitabu vyake alafu yakajaliwa ni misingi sita na baadhi ya watu wa khairi. Kurasa 71 vitabu na vitumbao na kitabu nusu mbili, kwa hiyo kurasa 71 ndio. Katika wale ambao wamejaribu kukusanya pamoja na yeye mwenye mtunzi, mara nyingi akiandika vitabu vyake akianza kusema Bismillahirrahmanirrahim, katika nusha yangu kuna alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alafu qala Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Lakini maneno ambayo ya msingi ni haya ambayo tutakaanza kusoma kama muqaddima, alafu tutaingia moja kwa moja kwenye kitabu. Bismillahirrahmanirrahim. Muallif ameanza na Bismillahirrahmanirrahim kitabu chake kwa sababu ya kufuata kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu kitabu cha Allah mamdu'un bil basmala, kimeanza na bismillah na vile vile ibtida'an bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, na vile vile kwa kumfuata mtume sallallahu alayhi wa sallam. Fa innahu yabda'u kutubahu wa rasailahu bil basmala, kwa sababu mtume alikuwa akianza kuandika vitabu vyake au rasaili zake kwa kuanza bismillahir rahmanir rahim. Kisha katika mukaddima anasema al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab ibn Sulaiman at-Tamimi, asema min a'jabi al-ujabi wa akbari al-ayat. Fadhamma nina ayamu wa min a'jabi al-ujabi wa akbari al-ayat ad-dalatin ala kudrati الملك الغلابي ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. أنا فيما kama nilivyotangulia kwa kusema darasa hii inafungamana na bisittatin usulin adhima, na nikasema vile vile sio kwamba misingi hii sita ni muqayyada, bali haya mambo yamechukuliwa katika rasaili zake ambazo ameziandika. Al-muhim amebainisha kwenye kitabu hicho kwa kusema min a'jabi al-ujab, katika maajabu yenye kustaajabisha, yani maajabu makubwa. Min a'jabi al-ujab, katika maajabu yenye kustaajabisha. Wa akbari al-ayat, na alama kubwa, kwa sababu ukisema ayat kuna ayati ambazo zile makru zenye kusoma kwenye Qur'an, na vile vile kuna ayat ambazo tunaziona za kaunia, umba mbingu, ardhi, miti, wanyama, binadamu na wengineo. Lakini hapa nakusudia ayat ya kaunia, ya ulimwenguni. Adalatin, zenye kujulisha ala kudrati al-malik, juu ya uwezo wa al-malik. Al-malik yani Allah, kwa sababu al-malik ni sifa min sifati al-azima wal-jalil wal-jalal wal-kamal. Kwamba Allah subhanahu wa ta'ala, malik ni jina lake, lakini pia vile vile ni sifa za ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala na uwezo wake. Kwa sababu vile vile maliki ina maana ya kuwa na kudra, nguvu vile vile, miongoni mwa maneno maliki. Na vile vile ni mwenye kupeleka mambo, kuyahukumu kwa vile ambavyo anavyotaka. Kwa hiyo juu ya uwezo wa maliki, yani Allah subhanahu wa ta'ala, al-ghallab. Al-ghallab bimaana ghalib. Al-ghallab ni sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ni mwenye kushinda, mwenye nguvu vile vile, lakini sio jina miongoni mwa jina Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ghallab ni sifa miongoni mwa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, lakini sio jina katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na mlango huu wa majina na sifati, tunasema kwamba majina ni lazima ni tawqifia, ni lazima ni dalili kutoka kwenye Qur'an na kwenye sunna Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ama sifati ni mushtaqu, au yanatolewa vile vile katika majina. Kwa hiyo al-af'al au as-sifati awsa' min al-asma. Sifa za Allah subhanahu wa ta'ala ni nyingi zaidi kuliko majina yake. Kila katika jina unaweza kutoa sifa, lakini sio kila sifa unaweza kupata jina. Jina la Allah ni lazima ije Qur'an ama ije sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo ni sahiha, wa inakuwa ni jambo tawqifia. Na pia vile vile maulama wanasema kwamba sifati lazima ni tawqifia, lakini ni awsa min dhalik. Kila shekha anasema ala kudrati al-malik al-ghallab, juu ya uwezo wa Allah mwenye kushinda, sittatun usulin, ni misingi sita. Sittatun usulin, misingi sita. Bayanahu Allah ta'ala bayana wadhiha, amebainisha Allah subhanahu wa ta'ala ubainifu wa wazi, lil'awwam, kwa watu wa kawaida. Allah subhanahu wa ta'ala amebainisha bayana wadhiha, ubainifu wa wazi, lil'awwam, kwa watu wa kawaida. Awamu ni watu wa kawaida. Fauka ma yadhunnu dhanun, zaidi vile ambavyo wenye kudhania. Fauka ma yadhunnu dhanun, zaidi ya wale ambao wenye kudhania. Thumma baada hadha, kisha baada ya hapo, baada ya kubainisha mambo hayo, ghalitha fiha kathirun min adhkiya al-alam, wamekosea wengi kabisa katika madhaki, adhkiya yani watu waerevu, futana, watu waerevu ulimwenguni, al-alami ulimwenguni, wa uqala bani Adam, na wale wenye akili timamu katika kizazi ya Nabi Adam, illa aqalla al-qalil, isipokuwa wachache. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala amelibainisha hili kutokana na aya zake na mambo yake yanavyokwenda, kwa watu wote wanafahamu kwamba yuko ambaye aliumba vitu hivi na yuko ambaye anaendesha huu ulimwengu, ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wengi walikosea, kwa wale ambao wenye adhikia, wale waerevu wa ulimwengu na wenye kujifanya wana akili nyingi katika bani Adam, isipokuwa wachache katika hao, illa aqalla alqalil, isipokuwa wachache katika hao ndio ambao hawakuingia katika mtihani huo. Kwa hiyo utakuta kwamba zaki ni ufahamu, kwa azkiyaul alam, tukisema hivi kwamba wale wenye kufahamu mambo au wenye kudiriki mambo yaliyozama, hiyo inaitwa anaitwa zaki. Lakini hakuna mafungamano kati ya mtu ambaye ni zaki wal iman, mtu zakao na akili nyingi ya kujua mambo lakini imani yako ikawa ni bure kutokana zile akili zilizopewa mpaka kwa kuvuka mipaka ikawa humuamini Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kuna kitu kinaitwa zaka, kuna zaki na zaka. Zaka ni mtu ambaye amesafishwa moyo wake, anaufahamu vile vile. Na mara nyingi ukiwa na zaka sio zaka, basi unakuwa ni mwenye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo la yumkin an yakuna zakiyan illa idha kana mu'minan billahi wa rasuli, huwezi kuwa wewe ni zaki isipokuwa utakuwa unamwamini Allah na mtume wake. Kwa hiyo ukisema kwa dha na za, kuna tofauti. Kuna dha zaki ambayo tumemtaja hapo na zaka, hivyo ni vitu tofauti. Kwa hiyo wachache wenye akili, isipokuwa wachache wale ambao wamekuwa akili timamu, ndio wanaweza kudiriki mambo muhimu katika zile ayati za Allah subhanahu wa ta'ala. Na kama vile mnavyofahamu kwamba dini hii au Uislamu au kupewa neema ya Uislamu na kuijua, hili ni jambo adhima, ni jambo kubwa, na wako kwenye watu wachache sana. Na Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu kuwa watu wachache ndio ambao wenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qalilun min ibadiya ash-shakur, wachache katika waja wangu ambao wanamshukuru Allah subhanahu, wanamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wengi katika wanadamu ni wapotovu, wengi katika wanadamu ni dhallun, ni watu wapotovu. Wa in tuti akthara man fil ardi yudhilluka an sabilillah in yattabi'una illa dhann wa innahum illa yakhrusun. Allah subhanahu wa ta'ala anasema hivyo, ukiwatii wengi katika ardhi watakupoteza, watakuachisha na njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu wao hawafuati isipokuwa dhana, hawafuati isipokuwa dhana. Kwa hiyo haijuzu kwa Muislamu kufanya istidlali na kitu ala sihhati alqawli au almadhhab au at-tariq bikathrati salikin, haifai kwa mwanadamu yoyote kusahihisha kauli yake au madhehebu yake kwa sababu watu wako wengi wale ambao wenye kufuata, kwa sababu ya wingi ya wenye kufuata. Kwa hiyo ndugu zangu, kama muallif anavyosema, kisha wakakosea wengi, thumma baada dhalika ghalita fiha kathiru min adhkiya alalam wa uqala bani adama illa aqalla alqalil, isipokuwa wachache ndio ambao wamediriki kufahamu uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha baada ya mukaddima huo mfupi ambao ndani yake una maneno mazito, katika hiyo misingi sita ambayo imebainishwa, kwanza kabla hatujaanza kusema msingi wa kwanza, sababu msingi wa kwanza amesema ikhlas, ni mtu kuwa na ikhlas. Na kama vile mnaofahamu matendo yote, sharti la kwanza ni mtu kuwa na ikhlas, mtakasi Allah subhanahu wa ta'ala dini yake, na hilo ni jambo muhimu. Na sisi wanadamu sote tumeumbwa kwa ajili ya jambo hilo, yani tumeumbwa kwa ajili ya ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama Allah mwenyewe anavyosema kwenye kitabu chake, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuumba majini na watu isipokuwa waniabudu mimi. Na jambo la kwanza ambalo liliamrishwa ni tauhid, ya ayuha nnas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun, enyi watu mwabuduni mola wenu ambaye amewaumba nyinyi, kadhalika na ameumba wale ambao waliopita kabla yenu, huenda mkawa ni wacha Mungu. Kwa hiyo khitabu ya Allah subhanahu wa ta'ala kwenye kitabu chake na ameelekeza watu wote kuamrisha katika swala na nini ta tauhid. Na ndio hili swala la kwanza shekhe alivyosema kwenye hii kitabu ambalo linajulisha yadullu ala ahmiyati hadha al-amr, najulisha umuhimu wa jambo hili. Akasema shekhe al-asl al-awwal, msingi wa kwanza, akasema msingi wa kwanza, akasema ikhlasu din lillahi wahdahu la sharika la, ikhlasu din lillahi ta'ala wahdahu la sharika la, ni kumtakasia matendo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni kuyatakasa matendo yako, kwa sababu din ina tafsiri nyingi, al-amal, al-jaza, lakini kwa hapa itakuwa ni kuyatakasa yale matendo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wahdahu la sharika la, hali ya kuwa peke yake, hana mshirika. Hiyo wahdahu itatafsiri hali ya kuwa peke yake, hana mshirika Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa takhlis, takhlis bimaana takhlisu din, na dini maksudio yake ni al-amal, wa ikhlasuhu lillahi ta'ala, kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala matendo, takhlisu al-amal. Na matendo hapa ni matendo imma ya kalbi, ya moyo, imma al-jawari, matendo yote ya yani kimatendo ya moyo, na yale ambayo yako dhahir, na yale ambayo vile vile yako batin, hayaonekani. Unafanya jambo lisionekana, lakini ni kwa ndani yako, kiwa dhikri ama kitu fulani, ni lazima kuwe na ikhlas lillah, kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala. Ala lillahi dinu al-khalis, Allah subhanahu wa ta'ala anasema hivyo kwamba kumtakasia, kufanya kutakasa matendo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakum dinukum waliya din, nyinyi mna matendo yenu na mimi na matendo yangu. Katika tafsiri nyingine umetafsiri kwamba ay lakum amalukum waliya amali, nyinyi mna matendo yenu na mimi na matendo yangu. Kwa wahdahu la sharika la, hii ni taukid ya maana tauhid. Wahdahu ni taukid, hali ya kuwa peke yake, unafanya taukidi katika masala tauhid. La sharika la, hana mshirika, taukid limaana nafi shirki, unatia mkazo kwa kukataza nini, kushirikina, unatia mkazo kukataza jambo la shirki billah. Kwa hiyo katika msingi wa kwanza ikhlasu din lillah, ni kuyatakasa matendo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, wahdahu hali ya kwa peke yake, la sharika la, hana mshirika, wahdahu la sharika la, hali ya kupeke yake, Allah subhanahu wa ta'ala hana mshirika. Kisha akasema wabayanu dhidihi, na kubainisha kinyume chake, alladhi huwa shirku billah, kinyume chake ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ukisha sema ikhlas, basi kinyume chake ni shirki. Kwa hiyo ukisema mimi ninafanya ikhlas, basi kinyume chake ni shirki billah, yani kwa maana ni lazima tubainishe shirki, kwamba jambo hili ni shirki, au vile vile ujitakase na masala kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na shirki maana yake ni kufanya taswiya, usawa wa Allah na kitu kingine, wa huwa taswiyatun, taswiyatu Allahi bighairihi, ni kumfanyisha sawa Allah subhanahu wa ta'ala na mtu mwingine. Na vile vile Muhammad bin Abdul Wahhab anasema da'watu ma'ahu ghairu, kama da'watu ma'ahu ghairu, yani kuomba pamoja na yeye mtu mwingine, huo ndio unaitwa nini, ushirikina. Kwa hiyo washirikina wanasema sisi bado tunamuomba Allah. Ni kweli mnamuomba Allah, lakini mnaomba na mtu mwingine, namuomba Allah subhanahu wa ta'ala, kisha ibada zenu mnazipeleka kwa watu wengine. Tunasema hilo ni jambo la shirki ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amelikataza kwenye kitabu chake, amelikataza kwenye kitabu chake. Kisha mtunzi akasema kwa kuendelea, wa kaunu akthari al-Qur'ani, na kuwa kwamba akthari al-Qur'ani, sehemu kubwa katika Qur'ani, fi bayani hadha al-asl, iko katika kubainisha msingi huu. Sehemu kubwa katika Qur'ani ipo katika kubainisha msingi huu ambao tumeutaja, min ujuhin shatta, katika njia tofauti tofauti, njia nyingi, min ujuhi shatta, katika njia nyingi, bikalami, kwa maneno ambayo yafahamuhu, anayafahamu abladul amma, ahmaq, abladu yani mjinga kabisa katika watu wa kawaida. Yani Allah subhanahu wa ta'ala, wa kauni akthari al-Qur'an, na sehemu kubwa katika Qur'an, fi bayani hadha al-asl, fi bayani hadha al-asl, katika kubainisha huu msingi, fi bayani hadha al-asl, ipo katika kubainisha msingi huu, min ujuhin shatta, katika njia tofauti tofauti, bikalami, Allah subhanahu wa ta'ala ametoa maneno yafahamuhu, maneno ambayo anayafahamu abladul amma, mjinga kabisa katika watu, yanafahamika. Mathalan, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa'budu Allah wala tushriku bihi shay'an, muabuduni Allah wala msimshirikishe yeye na kitu chochote. Maneno haya yanaelewa kila mtu, kila mwanadamu ukimwambia muabudu Allah na wala usimshirikishe na kitu chochote, anafahamu. Wa'budu Allah wala tushriku bihi shay'an, muabuduni Allah na wala msimshirikishe na kitu chochote. Haya maneno yanafahamika, au amri hii inafahamika, ibada na hili jambo la shirki linafahamika kwa kila mtu, kwa kila mtu. Na lugha kama hiyo imekuja sana katika Qur'an, walqur'anu mamlu'atun au mamlu'un bimithli hadha, Qur'an imejaa mfano mambo kama haya. Na aya hizi watu wanazipita, wanazisoma, lakini hawatafakari ndani yake, hawatafakari ndani yake na kuwacha. Utakuta watu wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya mambo mengi ambayo sofaa, kama wengine wanasema ya Ali, ya Hussein, ya Badawi, ya Tijani, ya Abdul Qadir. Wanalia katika jambo hili na wanaita kwa sauti zao za juu kabisa, ya fulani, ya fulani, ya fulani. Mtu mwingine anamuita mayiti kabisa, mtu alifariki, anakwenda kwenye kaburi, anagaragara na anaomba, eh? Wanasema kwa masahaba wengine sema alifanya hivyo kwenye kaburi ya Mtume, na yeye anafanya hivyo hivyo, wakati jambo hili halitakikani. Unatakikana usimuombe yule mwenye kaburi, kwenye kaburi usimuombe yule. Ukenda Makka usiombe al-Kaaba. Allah akasema faliyabudu rabba hadha al-bait, muabuduni bwana mwenye nyumba hii, huyu ndiye afaa kuabudiwa. Sio ende pale ukajipakepake ukagaregare, isipokuwa katika zile sehemu ambazo zinafaa, kama ni kugusa ama kubusu na hali kadhalika, ama kumuita Badawi, ya Hussein, ya kadha. Haya ni katika yale ambayo yaliyokatazwa bi rasulillahi wal badawi wa rijali min bani alawi salaku manhaja nabawi bi rasulillahi wal badawi. Hizo ni kasida zinaimba katika maulidi, eh, bi rasulillahi wal badawi, na hapa na mtume pamoja na badawi, wa rijali min bani alawi, na wanaume katika bani alawi, masharifu huko, eh? Salaku manhaja nabawi, wamefuata mwenendo wa mtume upi, kwa kisufi. Almuhim, Qur'ani yote imejaa tauhid, na kuamrisha watu masala ibada, na kuwakataza watu masala tauhid, na kuwahimiza na kuwakataza watu na kuwakataza watu na masala shirk. Kwa hiyo Qur'ani ima inakuwa ni jazaa, kama vile anavyosema Ibn Qayyim al-Jawziya, jazaa, malipo kwa watu wa tauhid, ama jazaa kwa watu wa shirki, ama halali na haram. Na zote hizi halali na haram ni katika hukuki tauhid, ukisoma kitabu cha kitabu tauhid ya Muhammad ibn Abdul Wahhab utaona katika hukuki tauhid ni masala halali na nini na haramu, na ima itakuwa ni qisas cha manabii na hali kadhalika. Kisha akasema baada ya msingi huo, asema yafahamu abladul am, wanafahamu watu ambao ni wajinga. Kisha akasema thumma lamma sara ala akthari al-umma, kisha lamma sara, yani umma ulipokwenda ukabadilika, isara maana yake ya kubadilika, ala akthari umma, kwa umma nyingi, masara kwa vile ambavyo walipokwenda walibadilika, adhara lahum ash-shaytan, shaytani aliwadhihirishia wao al-ikhlasa, ikhlas fi suratin, hapo kunahitaji maelezo, fi suratin tanaqqusu salihin, katika njia ya kuwapunguza vyoo vyao wale watu wema, wa taksiri fi huquqihim, na kupunguza haki zao. Hapa natoa maelezo, kutasoma haya maneno ndio tabii ufahamu kwamba shetani anasema umma ulipokwenda na ukabadilika mwelekeo, shetani akaja akawadhihirishia wao ikhlas. Vipi shetani anawadhihirishia wao ikhlas? Sisi tunaposema msiombe viumbe, msitake msaada kwa wao, muombeni Allah subhanahu wa ta'ala, elekeeni kwa Allah subhanahu wa ta'ala, msielekee kwenye makaburi na watu wafu, wao wanasema ninyi hampendi watu wema, hamwatukuzi watu wema, hampi watu wema zile haki zao, wala hamkiri zile fadhila zao. Kwa hiyo shetani akawajia wao, akawaambia ah, hawa bana mwelekeo wao unaonekana kama hawapendi watu wema, hawaheshimu. Kama hii leo mathalan ukisema kwamba maulidi ni bid'a mathalan, utaambiwa wewe umpendi mtume, kweli si kweli? Utaambiwa wewe umpendi nani? Umpendi mtume. Sisi tunachokataza ni kitu kingine, wao wanachobandika sisi ni kitu kingine, wakati kumpenda mtume na mambo wanaofanya ni tofauti. Sasa sisi tukisema tusiwaabudu wao, tumwabuduni Allah subhanahu wa ta'ala, shetani anawajia tuambia ah, hawa hawataki kuwapa haki zao wale watu wema, kuombea dua, yani watu wema sahaba na wengineo katika watu ambao waliopita sana kusali. Kwa shetani alikuja kwa njia hiyo kuwadhirishia wao ikhlas kwamba sisi hatuwapendi watu wema, wakati sisi tunawapenda watu wema, nuhibbu salihin wa nuhibbu awliya Allah wa nuwalihim wa najulluhum wa nahtarimuhum, tunawaheshimu, tunawapenda lakini hatuwapi wao na haki za Allah subhanahu wa ta'ala katika kitu chochote, bali wala hatuwapi chochote katika masala ya ibada, kwa sababu hiyo si haki yao, na wao wenyewe pia hawaridhii na jambo hilo. Ndio hivyo nasema umma ulipoenda kwa muda mrefu na ukabadilika, adhara lahum shaytan, adhara lahum shaytan, shaytani akawadhirisha wao al-ikhlasa, ikhlas fi suratin, katika njia ambayo tanaqqusu salihin, kwamba sisi tupunguza vyeo vya watu wema, tuwaheshimu, wa taksiri fi huquqihim, na tunafanya upungufu katika haki zao. Hayo maneno lazima itaji maelezo ndio utafahamu. Kwa maelezo yake ni hayo niliyotoa, kwamba sisi tukiwaambia msiwaabudu wafu, msiwaabudu msitake msaada kutoka kwao watu wema, wao wanasema kwamba sisi hatuwapendi watu wema. Kwa shetani akaja kwa njia hiyo kwamba hawa mabwana hawapendi watu wema. Kwa hiyo adhara lahum shirka billahi fi surati mahabbati salihin wa atba'ihim, wa shaytani akawadhihirishia wao shirki, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika njia ya mapenzi ya watu wema na wafuasi wake, katika njia mapenzi ya watu wema na wafuasi wake. Kwa hiyo hii huku kutaka kukulewa kama kutaka kukulewa kwa Abdul Qadir Jailani, madadi ya Jailani, madadi ya Jailani, kutaka msaada kutoka kwao, hilo sisi tunalipinga, halipo, halipo. Na shetani hapa alikusudiwa huenda akawa ni shetani jin na vile vile shetani ins, na shetani katika watu. Na nikisema shetani katika watu ni wale ulama ubalal, wanawachuoni wapotovu, shayatini ins, hao ni mashetani katika watu ambao wanaozungumza pasi na ilmu, ambao wanaandika yaktubun wa yuallifun katika kuwalingania watu ila shirki billah, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna vitabu ndani yake vina shirki kubwa sana, haifai muislamu kukisoma, na hali kadhalika na mambo mengine. Huo ni msingi wa kwanza, wa adhara lahum shirka billahi fi suratin mahabbati salihin, akawadhirishia wao shirki, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika njia ya kuwapenda watu wema. Yaani watu wengine watoka hapa kwenda za huko Lamu, wengine wanakwenda huko si kwa Shemboza, hatoka Mbeya, sio toka wapi. Sasa bwana, mimi ndaza kwa Shemboza, wamjua Shemboza wewe? Mimi naenda bwana tafuta baraka. Tuambie hii haifai. Akwambia huyu apendi watu wema. Na uende kwa Shemboza mwenyewe pia alikuwa hana si mtu mwema. Ni katika afjarun nas. Au pia hajulikani katika jamii ya watu. Sikira mwana, kuna shehe mmoja kwa Shemboza. Huyu Shemboza wanafunzi wake hiyo na kina nani? Karne ya ngapi kafa? Hajulikani. Sasa kwa hiyo watu wamepita tu wakaika madude yao kwa wasema hili ni kaburi. Kama kuna ndugu yangu mmoja alikuwa akisoma kule Sudan, alikuwa akinieleza kwamba kulikuwa na Wachina wenye jenga daraja hapo. Sasa mmoja katika mkubwa wao ikaa katika kujenga jenga, wanamheshimu kwa sababu ule usomi wake, akapanda juu, baadaye akaanguka yule Mchina. Sasa wale mabwana wakasikitika sana, wakaamua wenyewe wamtengezee kitu kama hivi, kumbukumbu kubwa, wakamtengezea bonge la kaburi bwana. Alafu wenyewe wakenda zao, ni kwamba kila mwaka wakija wao kwamba yule Mchina alikufa hapa. Sudani watakadhirisha kwamba kuna sharifu tu kule. Ikawa watu watufu na kuminyana kabisa kutafuta baraka. Kama tafuta baraka kwa Mchina. Sasa haya mambo gani? Sasa ukaomba na kule usende kule, labda yule ni Mchina tu. Kwamba nyinyi bwana mpendi masharifu, hampendi watu wema. Ndio hali kadhalika ndio ambayo inawakuta watu huko katika sehemu za pwani na sehemu nyinginezo. Watu hata hawajulikani na sababu zao, hawajulikani baba zao, basi tu. Au mtu alikuwa rafiki wa shekhe, alikuwa mfanya biashara kazi kwa mbele, baadaye inakwenda ambapo kwamba huyu alikuwa ni nani? Sharifu. Balaa laanza sasa. Kwa hiyo tunakwenda katika msingi wa pili, misingi iko minne. Al-aslu thani, msingi wa pili, amara Allahu bil ijtimai fi din. Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha watu kukusanyika katika dini. Wanaha ani tafarruq fihi, na amekataza Allah subhanahu wa ta'ala watu kufarikiana katika kuhusiana na sala dini. Fabayana Allahu hadha bayanan shafia, Allah subhanahu wa ta'ala akalibainisha hilo ubainifu wa wazi wenye kujitosheleza. Fabayana Allahu hadha bayanan shafia, kabainisha Allah subhanahu wa ta'ala hili ubainifu shafi wenye kujitosheleza. Tafahamuhu al-awwam, watu wa kawaida pia hilo wanalifahamu. Mpaka hapo, huu ni msingi adhimu kubwa sana, kwa sababu tukiweka koma hapo, msingi huu maujudu fi al-Qur'an, unapatikana vile vile katika Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya ayyuhalladhina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أين يمبون آمين وقبني الله سبحانه وتعالى وكل كبيش وقبا نمسيف إلى حال نكوفة كتك حال الإسلام كيشا كسيما وعتصموا بحبل الله جميعا شكمانين نكام بي الله سبحانه وتعالى نيوته ولا تفرقوا ولم سفركيان ولا تفرقوا ولم سفركيان واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الله سبحانه وتعالى نسمى شكمانيني نسمى يا الله نيوت يعني القرآن والسنة نيوت ولا مسفر قيام كمبكاني نعمة يا الله سبحانه وتعالى كنو نيني pale mlipokuwa nyinyi maadui, Allah akazitenga akaziunganisha nyoyo zenu ikawa nyinyi ni ndugu eh, na wakati mko katika shimo pembezoni mwa shimo la moto enzi hizo za ujahi, Allah subhanahu wa ta'ala akaokoa. Na hivyo hivyo Allah subhanahu wa ta'ala anazibainisha aya zake ili mpate kuongoka. Kwa huu msingi wa watu kuwa kitu kimoja ni msingi muhimu sana katika dini, ni msingi مهم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. نسيب كما قال يباو بفركيانا وكتفوتيانا بعد يقول يباو بينات وغوف أو قرآن فأولئك لهم عذاب عظيم. ولا تنازعوا فتفشلوا. نسيب مبان امتشنوا وتذهب ريحكم لنقبزين لتونوكا. Kwa lazima watu wawe kitu kimoja. Kwa Muhammad bin Abdul Wahhab analingania kwenye umoja, lakini umoja huu ni ule wa kushikamana na maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa hakutakuwa na mashikamano na maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi haifai watu kuwa kitu kimoja. Kwa haijuzu kwa Muislamu kwa Waislamu kufarikiana katika dini yao, bali inapasa kuwa umma mmoja ala tauhid, kwenye tauhid. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun. Hakika huu ni umma mmoja, umma mmoja, na mimi mola wenu, basi nifanyaje? Niabuduni. Kwa hiyo haifai katika umma mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kufarikiana katika akida zao, katika hukumu zao za dini eh, wanasema hadha halalu na huyu anasema huyu ni jambo hili ni haramu pasi na dalili. Hii jambo haijuzu, haijuzu kabisa kwa Muislamu. Kwa hiyo umoja ni jambo ambalo limetakikana katika jamii ya Kiislamu. Na masala ya umoja kuzozana kupo, lakini vile vile baada ya kuzozana au katika mzozo, tuna mafundisho mazuri tuliyopewa sisi Waislamu kwamba lolote tutakalogombana sisi Waislamu, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul. Mkigombana katika jambo lolote, basi lirudisheni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni kwenye Qur'an, war rasul katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema katika hadithi ambayo imepokewa na Imam Malik na Al-Hakim fil Mustadrak, hadithi ya Abi Huraira, na baadhi ya vitabu vingine anasema inni tarikum fikum ma in tamassaktum bihi lan tadhillu ba'di kitab Allahi wa sunnati. Mimi nimewaachia nyinyi kitu ambavyo mkishikamana navyo hamtukotea baada yangu mimi, ni kitabu cha Allah na sunna zangu. Kwa hiyo sasa hivi kama vile Mtume vile yuko tu, kutokana nini? Kwa sababu sunna ipo, sunna ipo, imeandikwa, imesahihishwa, imewekwa wazi, na hilo ni katika fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala katika umma huu. katika umma huu. Na Mtume za sala ametulisha sisi kwenye ukweli. Kwa wale wanaotaka nini ukweli. Na kama nilivyotangulia kusema, sisi ni lazima tuwe kitu kimoja katika akida zetu, madhehebu zetu, manhaji yetu. Umoja wa ukweli. Wa'tasimu bihablillahi jamia. Sio kaida zile za ovyo ovyo unaosema kwamba Waislamu haina haja kugombana, kutengana, tuwe kitu kimoja, najitamiu fima tafakna alayhi, wayaabu baaduna baadhan fima ikhtalafna fihi, kwamba tujikusanye katika yale ambayo sisi tunapatana nayo, tunafikiana, na tunapeana udhuru katika yale ambayo tunagombana. Hii faida ya ikhwan muflisin, ni watu waliofilisika ndio wenye kaida kama hizi. Lakini Uislamu hasa unataka watu wawe kitu kimoja, akida moja, manhaji moja. Hakuna manhaji mbili katika Uislamu. Kwa wale ambao wanaosema kwamba sisi lazima tuwe kitu kimoja, tusiangalie tofauti zetu, huo si Uislamu. Huo ni utapeli katika dini. Kwa sababu unawadanganya watu. Mtume sallallahu alaihi wasallam amewajenga maswahaba wakiwa na akida moja, tauhidi moja, imani moja, wote walikuwa katika sura moja. Na nusra Allah inakuja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, au kutilia nguvu malaika na mingineyo. Lakini kuwa na fikra tofauti, alafu kasema kwamba eti wewe utakaoonganisha Waislamu kwa kitu kimoja kwa sampuli hii, hili jambo utakuwa umefeli, kwa sababu unakwenda mtiririko ambao hawakwenda watu wema. Wajibu wetu sisi tuliotakwa sisi na Mtume, angalia wajibu wetu utakwa sisi na Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa tugombana, haina maana eti wachukue watu waambie kwamba jamani tusiangalie tofauti zetu. Allah kusema hivyo. Allah alichosema, ikiwa magombana, farudduhu ila Allahi, hayo matatizo yenu mnogombana, yarejesheni kwa Allah kwenye Qur'ani wa Rasul, na rudisheni kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hilo je, liko ama aliko? Ikiwa hakuna, njoo huku. Haina maana kwamba tupeane nini, tupeane udhuru. Hakuna taarifa kama hiyo, na kutoa dalili kwamba ikhtilafu ummati rahmatun, tofautiana kwa umati wangu ni rahma, bali sisi tunasema sio rahma, bali hiyo ni adhabu kubwa sana kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, inna Allah yarda lakum thalatha, Allah anaridhia kwa nyinyi matatu. Kisha akasema, wa anta atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraq. Kwa kuwa hii ni daura, haina haja kutembea sana katika nukta hii, lakini ni bora alikuwa vile vile kutawasa katika jambo hili, kuwafahamisha Waislamu kwa mambo haya ni mambo ya hatari sana. Kwa hapa akasema, fabayyana Allahu hadha bayanan shafian tafahamuhu al-awwam, akabainisha Allah subhanahu wa ta'ala jambo hili ubainifu wenye kujitosheleza ambao wanafahamu watu wa kawaida, kwamba haifai watu kutengana na kufarikiana, atakana watu kitu kimoja. Wanahana an nakuna kalladhina tafarraqu, na tumekatazwa kuwa kama wale ambao wamefarikiana, wakhtalafu, na wakatofautiana. Kablana, kabla yetu sisi, fahalaku, wakaangamia. Kuna watu ambao wametofautiana kabla yetu sisi, kisha watu hawa wakafanyaje? Wakaangamia kutokana na ikhtilafu walizokuwepo nazo, kutokana na ikhtilafu walizokuwepo nazo. Wadhakara annahu amara almuslimina, na ametaja نعم واختلفوا قبلنا فهلكوا ولو تفوتيانا قبل يتو سيسي وكأنغمية ولقمبانا وكفانينا حسدي شوكي حسدي نمين جنيو كيشا وكفانيجي الله سبحانه وتعالى أكوانغميزا كما أذابوا ويالي أنبايو وليوفان ويالي أنبايو وليوفان. ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهرب. وذكر أنه أمر المسلمين أمر المسلمين أمتاجا وقام بأيه أمي وامرشا وإسلام بإجتماع أو بالإجتماع في الدين كسانيكا كتك من بيديني ونهاهم أن التفرق فيه ناكا كتزواه كفاركيانا ويزيد أضوحا جنبهيري لنزيد كواواز ما وردت به السنة ويالي أنبايو نكتليوا للسنة ويالي أنبايو نكتليوا لنين للسنة جنبهيري لكواز ويالي أنبايو يمكتليوا لنين للسنة ما وردت به السنة ويالي أنبايو نكتليوا للسنة من العجب العجائب في ذلك katika maajabu yenye kustaajabisha katika hilo, katika maajabu ambayo yenye kustaajabisha katika hilo, baada ya kwamba jambo hili linafahamika kwa kila mtu, watu wa kawaida, wasio kuwa somi, wafanya kazi, wafanya biashara, wale watu wa sokoni, wote wanafahamu kwamba jambo hili ni jambo zuri, watu kuwa kitu kimoja na kufarikiana ni jambo baya. Lakini na sunna vile vile imeweka wazi jambo hili, lakini katika maajabu yaliokuwa maajabu makubwa katika hilo, anasema thumma sara al-amru, kisha jambo likawa inharafu ikapatikana, mabadiliko yakapatikana, ila anna al-istiraq fi usuli ad-din wa furu'ihi huwa al-ilm, kwamba kufarikiana katika misingi ya dini na mataga yake matawi huwa al-ilm wal-fiqh, kwamba hiyo ndio ilmu na fiqh fi dini katika dini. Yani hapa anakusudia kwamba kuna baadhi ya watu, yani mutaakhirin maasaf shadid, wanasema kwamba kutofautiana katika misingi ya dini na furu katika masala ya fiqh, wao wanasema kwamba hiyo ndio fiqh, hiyo ndio jambo la dini, huwa ilm, hiyo ndio ilm na ndio fiqh, pamoja na kwamba kinyume chake ndio ilm. Yaani mtu akwambia, kala mtu mwingine, bwana vipi kuswiji hapa, sema kala Ahmad kadha, kala Abu Hanifa kadha, kala Shafi'i kadha, kala Malik kadha. Sasa aonekana kwamba eti yeye ndio anamwaga vitu sana. Kitu kidogo, vipi kuswiji swala jambo la kunut swala kufajr, kwambia Imam Shafi kajuzisha jambo hilo, kuna kauli yake nasema hivi, Abu Hanifa nasema hivi, Malik anasema hivi, Shafi anasema hivi, Ahmad anasema hivi. Halafu ukawacha wapi kwamba chagueni? Si mtindo huo huko? Sema nachagua yote utakalofanya, wakati sunna ipo imesihi kwamba Mtume labda hakufanya kunuti katika swala al-fajr ya daima ya moja kwa moja. Labda kunuti zilipatikana katika masaa na wazi, katika mambo labda kumetokea misiba kadha, watu wafanye kunuti katika swala zote. Lakini wewe unajuzisha jambo hili na ukataja kauli nyingi za watu wote, alafu ukawaachia watu ukasema kwamba kila mmoja afanye anavyotaka. Kwa ile dini ukaigawa mafungu mafungu, Tanzania uzanyanya. Lake mafungu mafungu tele tele, nakwambia bwana, chochote utakachagua katika la 500 na 1000 na 2000 umefanya utakavyo. Dini haiko hivyo. Na hizi mnazoita tofauti ndogo ndio zinazosababisha tofauti kubwa. Kwa jambo likawa thumma sara al-amru ila anna al-iftiraqa fi usuli ad-din wa furu'ihi huwa al-ilm wal-fiqh, kwamba ile ni ilmu na ndio fiqh fi dini katika masala nini, katika masala ya dini. Kumbe hiyo ni jahali kubwa sana, kwamba watu wawe na huria katika masala ya dini, kwamba wewe fanya hivi na wewe unafanya vyote ni sawa. Kwenye dini hakuna huria, kwamba kuna huria ya aqida, sio huria nini jambo, kwenye dini hakuna kitu kama hicho. Kisha anasema wasara al-ijtimaa fi ad-din, ikawa jambo la kukusanyika katika dini, ukisema kwamba watu bwana wakusanyike katika dini, la yakulu illa zindiqun au majnun, Yani wewe kuamrisha watu, jamani, watu wakusanyike katika dini, wanasema jambo hilo, asemi isipokuwa ni mtu zindiki au mtu mwenda wazimu. Yani sisi tunawalingania watu kwa mbwana, njooni katika msimamo mmoja, watu wasifarikiane, akida yao ni moja, manhaji yao ni moja, mba wale vichaa wale. Wataka watu wote tuwe masada. Sasa nakatuwe nani? Ndio Uislamu. Kwa hiyo kuwabainishia watu waje huku, wale wengine waleta nyinyi kwamba nyinyi mvichaa au wenda wazimu, mazindiki. Zindiki manake ni mtu mnafiki, zaidi ya mnafiki, yani ni mnafiki anaopiga vita Uislamu. Maana kuna wengine wanafiki lakini wapigi vita Uislamu. Sasa zindiki ni mtu ambaye ni mnafiki kisha anaupiga vita ule Uislamu. Kwamba vibaraka bwana. Ndio maneno kama yanafanana, eh? Na bwana watu kitu kimoja msifanye mambo haya hayafai katika dini. Kwamba vibaraka. Wataka watu wote wafuate wao. Hapana, sio kwamba watu wote tufuate sisi. Tunataka watu wote waifuate haki, waifuate dini. Kwa hiyo watu wanabezwa kuambiwa kwamba hawa ni vichaa, wenda wazimu, hali kadhalika na maneno mengine ambayo hayafai, na maneno mengine ambayo hayafai kabisa katika Uislamu.